Ο Νίκος μας γράφει εδώ ένα μήνυμα ότι οι στίχοι στη μέση του Autumn Almanac που ακούσαμε λίγο πριν περιγράφουν τη ζωή του μέσου Άγγλου καλύτερα από 10 βιβλία μαζί. Μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί θα ακούσουμε την τραγουδίστρια Φαινόμενο που έχει το νούμερο 1 άλμπουμ της Αμερικής αυτή την εβδομάδα αμέσως μετά τις ειδήσεις.